الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. قلت لي مهم عقيدة السلف كوائلين نكوي فانيا كاز نكوي سوميش. مانزو تمزنغمزية الأصل الأول الاهتمام بالعلم، إن على الإطلاق العلم الشرعي كتيري مهم علم يا كشريه كو جملة واكي سوا سوا علم يا عقيدة علم كذلك يا فقه كشريه علم كذلك يا لغة يا كشريه نعلوم ينجنيزه، لكن أصل الرابع خاص ني الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. كتيري مهم عقيدة السلف كو علم نكو كيفانيا كازي نكو كيسوميشا. العقيدة inapotajwa katika milango kama hii kwa ujumla wake kadhalika humaanisha tauhid. العقيدة والتوحيد inakuwa ni kitu kimoja katika maana hii, ama inapokuja katika milango yake utofautiana kati ya aqida kadhalika na tauhid. Wa inna mimma yusifu lana lahu annana asbahna nasma'u fi hadhihi al-awinati al-akhira kalama yunabidu al-aqida. Na katika mambo ambayo yanasikitisha ni kwamba sasa hivi tumekuwa asbahna nasma'u, tumekuwa tukisikia katika zama hizi za mwisho, fi hadhihi al-awinati al-akhira, katika hizi nyakati za mwisho mwisho, tofauti na nyakati za salaf. Nyakati hizi za mwisho tumekuwa tukisikiliza au tukisikia kalama yunabidhu al-aqida, maneno ambayo yanaipinga aqida, maneno ambayo yanaipinga aqida. Wayubiduha an sahati al-ihtimam, na yanaitoa katika viwanja vya kutilia umuhimu. Kwa maana tumesikia maneno ambayo yanapelekea kuipuuza aqida, kuitoa katika viwanja vya kutiliwa umuhimu aqida, ipuuzwe ionekane ni jambo la kawaida. Fa minal jamaati, miongoni mwa jamaa mbalimbali, miongoni mwa makundi mbalimbali, man yatabiru masaila al-aqidati masaila juz'iyat la yu'tana biha. Kuna baadhi ya makundi wanazingatia masala ya aqida ni masala ya juz'iyat, sehemu sehemu tu, ni visehemu tu, ziada, masala ya ziada katika dini. La yu'tana biha, hayazingatiwi wala hayatiliwi maanani. Bal wa minhum man yaqul ma alladhi yubiruna in athbatna lillahi yadan, bali wapo ambao wanasema ni kitu gani tutadhurika sisi tukithibitisha kwamba Allah ana mkono, au lam nuthbit, au tusipothibitisha hilo kitu gani kitatudhuru au tutapata athari gani? Allah ana mkono, Allah ana mkono, Allah ana uso, Allah ana uso, Allah anaona, Allah haoni, haya mambo yana athari gani? Wapo ambao wanathibiti au wanathubutu kuongea maneno mfano wa haya. Wa hadhi min al-maswa'ib wa at-tammat, Na haya ni katika misiba na ni katika majanga makubwa. Wa minal ma'lumi inda aljami'i ma li'aqidati at-tauhid min manzilatin kubra fi shar'i. Na katika yale ambayo yanajulikana kwa watu wote ni ile nafasi ya aqida na tauhid, ma li'aqidati at-tauhid. Ni ile nafasi ya aqida ya tauhid min manzilatin kubra fi shar'i, katika nafasi kubwa ya katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana katika mambo ambayo yanajulikana ni maarufu ni kwamba jambo la aqida si jambo dogo, ni jambo kubwa tena zito. Lakini yakawa mambo haya yanachukuliwa kuwa ni madogo, yanadogeshwa, yanapewa nafasi ndogo. Na haya yataonekana au yanaonekana kwa ndimi zao, kadhalika kwa matendo yao, wakiongea na kudogesha jambo la aqida na tauhid, kadhalika wengineo wasidogeshe kwa maneno bali kwa vitendo vyao, wakawa wanadogesha masala ya aqida, ikawa katika jumuiya zao na kadhalika vikundi vyao masala ya aqida hayana nafasi bwana. Hakuna kumbagua mtu sufi wala kumbagua mtu ibadhi wala kumbagua mtu shia, kadhalika hawa maikhwan na vile vile hao tabligh na wengineo katika mjitama wetu leo hii. Ikawa katika harakati zao watu hao nao wana nafasi, bali wanapewa na wao daraja za juu au za mbele katika kuendesha harakati zao na kuendesha taasisi zao na jumuiya zao, hali ya kuwa wao ni mahizbi, wao ni masufi na wao ni kadha wa kadha. Hii ni kuonyesha kuwa jambo hili halitiliwi maanani, halipewi nafasi yake wala haki zake, jambo la aqida, jambo la tauhid. Na wengine wakasarihi kuwatetea baadhi ya watu waliopinda katika aqida zao katika redio zao, TV zao, haya kwa wazi. Sasa kijana wa kisalafu anatakiwa fahamu kwamba msingi miongoni mwa misingi ya dawa hii ni kutilia umuhimu jambo la aqida, qawlan wa ilman au ilman wa amalan wa ta'liman. Hayo ni katika mambo ya msingi. Na maal asaf ni kuwepo baadhi ya watu ambao wanadai wamesoma na wakadai wamesoma dini tena elimu za kisheria, wakadai wamesoma sharia, wakawa na vikundi vyao na mifumo yao, wanashiriki katika misikiti mingine yenye makaburi kwa mbele, wanakwenda mle, wanakesha, wanaswali swala zao za qiyamul layl na ijtimai zao wanafanyia mle, wanaona mambo ni ya kawaida kama vile walivyokuwa hivi vikundi vinavyofika katika misikiti mbalimbali kwa malengo ya jaula na kadhalika, kwa ajili ya kuzuru wagonjwa na mambo kama hayo, na vikundi vingi sana. Sasa vijana wapo baadhi ya shababu ambao wanaweza kuwa ni salaf, alafu anarahisisha mambo hayo, anarahisisha kabisa, haoni kama jambo la hatari, ni jambo kubwa. Haya ni madhara. Na wapo baadhi ya watu wanakwenda mbio kulainisha ile kamba kiasi kwamba ionekane watu wote wako sawa, hamna shida bwana, watu wote wako sawa, hamna shida, shirikiana nao, changanyika nao, misikiti kadha, harakati na mambo yote yaende. Kwa ikawa wapo baadhi ya watu wanakwenda mbio kwa lengo la kulainisha ule ukuta baina ya usalaf na maizbi na masufi uweze kulainika au poromoke kabisa. فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى. Watu wote kwa ujumla wao wameumbwa kwa lengo kubwa. Khalq, watu kadhalika, al-khalq kwa maana viumbe, wote wameumbwa kwa lengo maalum. Ala wa hiya ubudiyatullahi ta'ala, nako ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سيكوهم بمجيني na vile vile wanadamu isipokuwa kwa lengo waniabudu mimi ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun sitaki kutoka kwa rizqi wala sitaki wanilishe kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe kwa lengo wa mabudu yeye hii ndio tauhid na hii ndio aqida hii ndio ghaya al-uzma kwa kurahisisha jambo ambalo ndio lengo la kuumbwa kwako. Yani wewe umeumbwa ili umwabudu Allah. Halafu baada ya kufika duniani unabadilisha, unaona ghaya. Lengo si kumwabudu Allah, bali lengo ni kusimamisha dola. Halafu ibada zitakuja kuja zenyewe tu. Tauhid ni jambo dogo tutaingia lenyewe tu. Aqida itaingia ingia tu. Uislamu ukishakuwa una nguvu, una dola. Kwa wakawa watu wanarahisisha lengo ambalo ndio kubwa. Kwa ajili ya kutafuta vitu ambavyo wala si malengo ni wasaidi. Yaani vinginevyo vyote vinaweza vikasaidia katika ibada kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini si ghaya. Sasa kwa nini uharibu lengo huku ukitanguliza baadhi ya wasaidi kwa ndo zina nafasi? Sasa haya ni matatizo yako kwa makundi mengi. Na yanawaathiri hata vijana na shababu ambao wanajinasibisha na manhaji ya haki. Na wakawa wakiwasikiliza watu hao wanaona kama vile kuna sehemu ya ukweli. Na wakisikiliza dawa hii wakiona pengine dawa hii ina ukali, inawakata, inawatenga na baadhi ya mambo wakati jambo halipo namna hiyo. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yursil ar-rusula wa lam yunzil al-kutuba illa li ajli tahqiq at-tauhid wa da'wati an-nas ilayhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala lam yursil ar-rusula, hakuwatuma mitume, walam yunzil al-kutuba, na wala hakuteremsha vitabu, illa isipokuwa ni kwa lengo maalum, li ajli tahqiqi tawhidi wa da'wati an-nasi ilayhi, kwa lengo la kuihakiki tauhidi na kuwalingania watu kwa tauhidi. كما قال الله عز وجل ينزل الملائكة بالروح من أمره ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أنا وترمش ملائكة الله سبحانه وتعالى وترمش ملائكة واكي بالروح من أمره kwa roho katika amri yake Allah subhanahu wa ta'ala, ala man yashau min ibadi, kwa yule amtakaye katika waja wake. Kwa maana anawatuma malaika, anawateremsha malaika wanakuja kwa roho, birruh kadhalika bilwahy, kwa wahyi na ilmu, kwa kitab Quran kadhalika Taurat, Injil, Zabur. Malaika wanakuja na vitabu, wanakuja na wahai kutoka kwa Allah, kuja kwa yule ambaye Allah anamtaka katika waja wake. Malaika analeta ujumbe kwa yule ambaye Allah amemchagua, nabii yeyote au mtume yeyote. Na katika ujumbe anaokuja nao malaika ni huu, an andhiru annahu la ilaha illa ana fattaqun, ya kwamba onya, ya kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, niogopeni mimi. Kwa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanateremsha wahyi kwa manabii wa Allah na mitume wa Allah. Wahyi wanaokuja nao unatanguliwa na jambo la tauhid, wa kama fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, hatujatuma kabla yako mtume yeyote isipokuwa tunateremsha wahyi kwake ya kuwa ukweli wa mambo ulivyo, la ilaha illa ana fa'budun, hakuna mwabudu wa haki isipokuwa mimi, basi niabuduni mimi. Wa kama qala Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقيقة تمتوما kwa kila umma mjumbe ya kuwa mwabuduni Allah na jiepusheni na taghut. وأول أمر في القرآن الكريم قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أمر يا كوانزا كتك قرآن تكوفني قول يا الله ألي فسما أني واتم أبدوني الله ألي يكون بين والذين من قبلكم ناندي ألي وهم وليكوا قبلين لعلكم تتقون إلي منشاء الله سبحانه وتعالى. كو قرآن كوانزي مانزو سورة الفاتحة سورة يبيل سورة البقرة مانزو باكا كتكات أمري ياك يا مانزو كتك أمر ذا الله سبحانه وتعالى نهينا وكتكانا كتك آية شنموجة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نجم الأقوانزا ما تستفتح به الرسل دعوة أو دعوة أقوامهم ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم نجم الأمانز أمبال ميتوم ونفنقوا دعوة قواتواو جم الأمانز أمبال ميتوم قال ونفنقوا دعوة قواتواو قولهم كما حكى الله عز وجل عنهم من قولياه كما الله لبسمليا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني واتوانكم عبدوني الله من معبدي ومنجينا سيقوى الله سبحانه وتعالى نهاني منين أبو من السيمة ميتومي ووت وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم صعيبا كذلك نوحا كواتواكي وتهاو ونسيما يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني واتوانه مبروني الله همنا مبروني وحق أسيقوا الله سبحانه وتعالى كميتون ولكوا كفيكا كتك جميزا وكيانزا دعوة ونجوا جامبو لكوا انزنالو نكولينغانيا كتك توحيد نكوتنغنزا عقائد زواتو na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaambia watu wake qul la ilaha illa allah tuflihu semeni la ilaha illa allah ili mfaulu. Sasa ukichunguza jamii zetu tunazoishi nazo utakuta jambo la tauhid halijapewa nafasi, si katika elimu kwamba lina daraja kubwa, bali kuna maraki zina vituo na vyuo vinasomesha. Kijana anaweza kuishi anasoma na maliza miaka mitatu, maliza miaka mitano, maliza miaka sita, hajui aqida wala hajui tauhid, hajui kwa hawezi kuisoma kadhalik wala kuisomesha, bali kuifanyia kazi mimbabi aula katika jamii, namna ambavyo shirki zimechanganyika na aqaidi mbovu mbovu zimo katika mjitama, alafu watu wanahisi kama inakuja nusura ya Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله نمتم صلى الله عليه وآله وسلم لك مياك 23 مياك 23 أكلنغانية كتك توحيد منها كتك مياك هيو 13 سنة في مكة مياك 13 أكوا كتك مكة 10 سنين منها يقرر التوحيد katika miaka 10 katika hiyo yote akiwa anaikariri tauhidi tu, wayad'u ilayhi na analingania kwa tauhid, wayuharibu shirka na akiwa anapambana na shirki, wayuhadhiru minhu na anatahadharisha kutokana na shirki, wabaki hayatihi na ziada ya uhai wake uliobakia صلى الله عليه وآله وسلم في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها كتك في تثبيت عقيدة التوحيد نقول كنت شيكت وفي بيان الأحكام الشرعية كتك بيان حكم ذاك الشريعة Kwa hiyo katika miaka iliyobakia akawa pia analingania katika kuithibitisha aqida tauhid wa tarsikha na kuifanyia tarsikh iweze kukita kuthibiti tauhid, kwa maana watu wakiwa wanajua wanamwabudu Allah pekee, basi yanayofuatia ni kuwafundisha swala ili waswali kwa ajili ya Allah pekee, kadhalika saum, kadhalika zakah, kadhalika haji, amali nyinginezo zinazobakia lakini juu ya msingi wa tauhid. Kullu hatha yadullu dalalatan wadihatan ala ihtimami bi umuri al-aqida. Hayote yanajulisha ujulishaji ndio wazi juu ya jambo la kutilia muhimu mambo ya aqida. Ta'alluman wa ta'liman wa amalan wa da'watan. Katika kusomesha, kusoma ta'alluman, kusoma wa ta'liman na kuisomesha aqida, wa amalan na kuifanyia kazi aqida, wa da'watan na kuilingania aqida. Kwa hayote yanaonyesha juu ya muhimu wa jambo hili. Wa dhalika, na hiyo ni kwa nini? Li anna al-aqidata idha salimat min ash-shawa'ibi. Kwa sababu aqida ikisalimika kutokana na chembe chembe za uchafu. Fa sahibuha min ahli al-jannati la mahala. Mwenye aqida atakuwa ni katika watu wa peponi hakuna namna. Walau kana murtakiban lilkabair, hata kama ataweza kuwa amegusa baadhi ya madhambi makubwa makubwa. Fa inna ashabal kabair ila Allah insha Allah ta'ala azabahum thumma adkhalahum aljannata bitawhidihim. Kwa sababu watu watu madhambi makubwa jambo lao liko kwa Allah, akitaka atawaadhibu kisha atawaingiza peponi kwa tauhid yao. Wa kabla dhalika bifadlihi wa karamihi subhana, na kabla ya hapo ni kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika na karamu yake Allah subhanahu wa ta'ala, namna kwa kirimu watu hao. Wa insha Allahu azza wa jalla afa anhum, na Allah subhanahu wa ta'ala kitaka pia atawasamehe. Fahiya waimullah an-najat wal isma, bas jambo hilo kwa jina la Allah ni salama na ni kinga. Tauhid aqida an-najat wal isma, ndio kuna salama, ndio kuna kusalimika, wal isma na ndio kuna kinga. Kwa utaona jambo la tauhid, jambo la aqida nafasi yake ni kubwa, nafasi yake ni nzito. Sababu ya kwanza ni kwa sababu mtu wa tauhid anakuwa amesalimika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikitokea kaadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi anakuwa ni mtu wa peponi la mahala, ikiwa amekufa katika tauhid bila ya kufa aliyokuwa yeye ni mushrik, amegusa shirki. Wala takadu tara ahadan salima almu'taqadi, na unakaribia kutomuona yeyote ambaye akida yake imesalimika. Illa wa a'mal albirri wa sa'ir at-ta'ati akhaffu alayhi min haml ar-risha. Illa wa a'mal albirri wa sa'ir at-ta'ati akhaffu alayhi min haml ar-risha. Isipokuwa mtu huyo a'mal albirri, matendo ya wema, وصائر الطاعات نمام بيوتي طاعة يقمتي الله أخف عليه مبان مبس وكي من حمل الريشة ولكو كبيبا ونيويا انتيوتا بعقيدة مسلميكا أنا توحيدي يساوى أنا مجوى الله سبحانه وتعالى أنا جوى كوى الله نمونا كلا وكاتي بل كلا سهيم أنا جوى يزيد حفظ الله سبحانه وتعالى basa kiamrishwa mwabudu Allah jambo hilo litakuwa kwake jepesi kuliko kubeba unyoya. Na kinyume chake ni sahihi yule ambaye akida yake hajasalimika, kila kielekezwa hivyo atatafuta ujanja huu, ataingilia huku, atatokea kule, kwa sababu akida yake ni mbovu, haelewi wala ambiliki. Na ndio muhimu wa kurakiz katika masala ya akida awalan kabla kulli shay. Ndio maana utaona maulama, maduat, mashaykh wa kisalaf wakipambana katika jambo la akida na kupinga makundi mabovu mabovu. Mtu akishakuwa yuko katika kipote kiovu, akida yake mbovu katika moyo, anaitakidi aqida mbovu ya pote katika mapote yote, anaweza kufanya lolote lile. Hana takwa, hana khashia, hajasalimika, hana mwongozo wa sawa. Kwa ndo maana msingi wa kwanza ni msingi wa aqida. Kwa watu wote lazima kurakiz katika msingi wa aqida, au mwanamme au mwanamke, lazima aqida awalan. Na sio masala akhlaqi, baadhi ya akhlaqi za nje. Yaani mtu anaweza kuwa na baadhi ya akhlaqi za nje, pengine anaonekana tabia njema au yuko kadha wa kadha, lakini kwa kuwa aqida yake ni mbovu, ana kwa kuwa aqida yake ni mbovu haijanyoka, anaweza kafika hatua mtu huyo, bali zile akhlaqi na tabia ambazo uliziona kama ni njema zikafutika na zikawa si zenye kumnufaisha wala kumsaidia. Kwa jambo la kwanza ni kuangalia aqida yake na tauhid yake namna ilivyo. Je, amesalimika katika aqida na tauhid au la? Wala takadu tara ahadan salima almu'taqad illa wa a'mala albirr wa sa'ir at-ta'at yaqaffa alayhi min haml ar-risha. Unakaribia kutomuona yeyote ambaye amesalimika aqida, isipokuwa kila ambaye amesalimika aqida utamkuta matendo ya wema na masala ya taat na mambo mfano hayo kwake yeye ni mepesi kuliko kubeba na kunyanyua unyoya. Walidha kana al-ihtimam biha wal amal ala tasfihiha min ajalli al umur wa a'zami al a'mal. Na kwa sababu hiyo ilikuwa au imekuwa kutilia umuhimu jambo la aqida na kufanya kazi ya kustahihisha aqida ni katika mambo matukufu, ajalli al umur wa a'zam al-a'mal, ni katika amali ambazo ni kubwa, kwa kupambana kutengeneza aqida za watu na kubatilisha aqaidi mbovu na kupambana na mapote machafu machafu ambayo ndio yenye kuchafua watu katika afkari zao, ambayo ndio yenye haribu kwenye kuharibu akili za watu. Jambo hilo ni katika ajalli al-umur wa a'zam al-a'mal, na haya mambo yanatakiwa fanyike katika mujtamaa, kadhalika katika familia zetu. وللتوحيد فضائل كثيرة نتوحيد نفضل نينجي لا تخفى على طالب العلم هذه في تكنك وطالب العلم وعلى الداعي إلى الله عز وجل نازل في تكنك وداعي أنا يلنغني كتكن جي الله سبحانه وتعالى. فمن فضائله من غير ما فضيلة التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة حبة خردل. Ni kwamba yamna'u al-khuluda fi an-nar, inazuilia kukaa motoni milele. Idha kana fil qalbi minhu adna mithqalu habbatin habbati khardalin, itakapokuwa katika moyo kuna adna katika tauhid. Idha kana fil qalbi minhu adna, ikiwa katika moyo kuna chembe katika tauhid ndogo, mithqalu habbati khardalin, mfano wa uzito wa punje, mfano wa uzito wa punje ya harda. Ikiwa kuna chembe ya tauhidi, mfano wa chembe hiyo, basi mwenye tauhidi hiyo abaki motoni milele. Na hii ni katika mambo ambayo ni makubwa, katika fadhila ambazo ni kubwa. Hakuna amali ambayo ina faida kama tauhidi. Mtu anaweza kaswali swala kwa wingi, akasimama kwa wingi, akafanya amali, lakini aqida yake kisha kuwa ni mbovu, basi hajasalimika na adhabu ya Allah. Wa minha annahu idha kamura fil qalbi yamna'u dukhul an-nar bil kulliyah. Faida nyingine ni kuwa tauhidi kikamilika katika moyo inazuia kuingia motoni kwa ujumla wake, haingii motoni mtu wa tauhidi abadan, tauhidi iliyokamilika. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale ambao wameamini na wajagusa, walam yalbisu imanahum bidhulmin, hawajazichanganya imani zao kwa dhulma, imani haijaguswa na shirki ya aina yoyote, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, hao ndio wenye amani yote, salama yote, na wao ndio wameongoka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ambayo tukiwa watu walinganiane na waambiane katika kunyosha jamii zetu. Hakuna lingine kubwa tunalohitaji sisi katika mjitamaa wetu kabla ya jambo la tauhid. Ni ikiwa familia bado zimejaa mambo ya shirki na mambo ya kadha, hakuna utakayofanya kwa sahihi. Na hakuna harakati yoyote utakayoipeleka. Peleka harakati ya kiikhwan katika jamii yako, unajua jamii yako. Peleka harakati ya kiikhwan. Nelewana. Pengine mwanze kujenga shule, mashallah mkusanye watu na hivi na hivi kwa wingi, mara mjenge hospitali, mara mfanye kadha. Hii faida mwezi kupata. Hauwezi kupata watu. Watakuwa na mashule na hospitali na kadha. Wa hum min ahli an-nar, iyadhan billah. Hali yako ni watu wa motoni, wanafaidi nini sasa? Kwa harakati za kiikhwana ziwezi kusaidia. Harakati za kihizbu tahriri kwamba sasa dola toyi, peleka harakati hizo. Mwakishe kwa mwenyekiti, maana kuna misikiti sasa hivi, kazi ni kampeni. Kuna misikiti iko hivi. Ya kuna misikiti sasa hivi kiswali, baada ya swala unaanza tayari kupanga kampeni. Kama kuanzia kwa mwenyekiti kwenda kwa nani? Diwani, mbunge, jamani, msikiti huu tunajua kwamba ni fulani na fulani. Kuna misikiti iko hivi. Sasa peleka harakati hiyo ya kihizbu tahrir. Yaani mwenyekiti wao ni kadha, ni nani? Ni Amr. Alafu diwani ni Zaid. Alafu mbunge ni Bakr. Si ndio? Wote ni Waislamu. Melana. Alafu mwenyekiti huyo ni mushriki. Ili apate mwenyekiti kwanza lazima achanjiwe dawa. Ana njia zake ili aweze kufika marhala fulani. Kuna sehemu anakwenda kwa ajili ya kufanya vitu fulani. Haya mambo si hapo. Diwani kadhalika anakwenda huko. Mbunge kadhalika anakwenda huko. Shirki ya wazi kabisa. Wafanye tambiko, wafanye hivi na vile, ndio mambo yao yanaendelea. Alafu watu wadhania kwamba harakati hiyo ya kihizbu tahrir inaweza kusaidia jamii kasalimika. Haiwezekani. Haiwezekani abadan. Kwa hiyo hizo harakati haziwezi kusaidia kuinusuru jamii ya Kiislamu. Peleka harakati hizo au peleka harakati za kitablighi. Wakishe ndugu yako, baba mdogo na kaka yako, wote unawatoa kila siku, anafunga vilembo, anaanza safari, anafunga, anabeba sufuria na virago njiani. Peleka harakati hiyo nyumbani kwenu. Kila ukiamka, jamani, umeshatoka eh, leo na siku tatu. Wanachomoka, naenda huko narudi, alafu anakotoka mwanamke naye safari nyingine, anaenda kuchukua dawa. Si ndio? Kwa waganga tabliga anaweza asifanye shiriki ya vile moja kwa moja, shiriki zao za kisufu zile za makaburi na nyinginezo. Anaweza asiende kwa mganga, si ndio? Lakini akichomoka mke wake anaenda. Anakuja na hirizi. Hamna shida tu. Akija anafikiria tena jaula msikitini, amali saba zile, safari baada ya siku tena jaula. Peleka harakati ya kitabliga, haisaidii. Watu watabaki katika giza na watu wanakuwa katika milango ya moto muda wote, hakuna salama ya dini wala ya dunia yao. Ya duniani wala ya akhira. Fahakadha. Ama jitihada zinazotakiwa pekee ni jitihada za dawa ya salafia. Taalimu. Nenda akamfikie baba mdogo, mjomba, mama mdogo, shangazi, wafundisha al-usulu thalatha kwa umakini wake, watengamae, wakataze shiriki, pambana shiriki wa aina zote, kata mahirizi na mambo yote yakatike, umeweka katika njia salama. Masha Allah. Yaabuduna Allah. Hata wasipotoka, wasipofika fulani, wasipokwenda na shule fulani, au wasipokuwa na hospitali kadha, hospitali hizi zinatosha. Bwana watibii watu. Hospitali zinatosha, mashule yanatosha. Nelwana. Eh. Kwa hata wakiishi katika mazingira hayo, salamu umewasaidia. Na wakifu wamekufa katika njia ambayo ni salama, rahmatullahi alayhi, mtaombea rahma. Lakini waliokufa katika shiriki na harakati nyingi, huruhusi kuombea dua. Wakifa na washirikina, huruhusiwi kuombea, bali hata kuwaswalia huruhusiwi, bali hata kuwarifu huruhusiwi, pamoja na harakati zote, wakiwa na washirikina. Kwa utaona thamani ya tauhidi ni jambo kubwa, na hii ndio dawa ya ahli sunnati wal jamaa, ndio dawa ya salafia. Wa minha annahu idha kamula fil qalbi yamna udukhula an-nar bil kulliya, wa minha aidan حصول الاهتداء الكامل والامن. حصول الاهتداء الكامل والامن الكامل في الدنيا والاخره ان حققه. ومنها ايضا حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حققه نكوباتكانا وونغوفو إليو كاميليكا نا أماني إليو كاميليكا دنياني نا آخرة إكيوا أتاي حقيقي توحيد إستيباتنا تشمبي تشمبي ذا شديد أتاباتا وونغوفو إليو كاميليكا دنياني كذلك أتاباتا أماني إليو كاميليكا دنياني نا آخرة دنيانا تايش كاتكا مزنجرا موري سلاما كاتكا حالي زوتي na nyakati zote iwe ni hali ya ukwasi iwe ni hali ya ngumu ya kiuchumi atakuwa katika mazingira ambayo ni salama nafsi yake imetulizana daiman wa abadan anachopata naamini kwamba ndio riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa katika hali zote ataishi katika mazingira ambayo ni salama ana amani ya duniani na akhera masha Allah. Kwa haya atayapata yule ambaye ameihakiki tauhid ukweli wa kuihakiki. Ameisimamisha tauhid ukweli wa kuisimamisha. Kwa ataishi katika mazingira ambayo ni salama, atapata uongofu ambao ni salama. Kwa sababu uongofu ambao ni salama ni tauhid. Asili ya uongofu ni tauhid, kusimama sawa katika kumwabudu Allah bila kumshirikisha na chochote. Wa minha أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قول ما فائدة التوحيد نقوم من حق زيد كتك وتوتي كبات ومبيز ومتوم صلى الله عليه وسلم من يقسم لا إله إلا الله وإخلاص كتوك من يمكي kwa atakuwa ni wa kwanza kuipata shafaa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali washirikina hawezi kuipata shafaa ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama lahum min shafi'in hawezi kupata muombezi yeyote wa kuwaombea washirikina wale wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير الثواب عليها على التوحيد فكلما قوي كملت هذه الأمور نكت كفايدة التوحيد لكم بأعمال زوتي والأقوال نمتين ريوتي adhahira ya nje walbatina na ya ndani mutawaqifatun fi qabuliha wa kamaliha yamesimamishwa au yametundikwa katika kukubalika kwake na kukamilika kwake wa fi kathiri thawabi alaiha na katika kupatikana thawabu nyingi juu ya matendo hayo yote haya yametundikwa ala tauhid juu ya tauhid anna al-a'mala wal aqwala adh-dhahirata wal batina matendo na maneno ya nje na ya ndani mutawaqqifatun fi qabuliha wa kamaliha yametundikwa katika kukubaliwa kwake na kukamilika kwake ili matendo yote yakubalike na maneno yote yakubalike wa fi kathiri thawabi alayha na pia kupatikane thawabu nyingi juu ya matendo yote mutawaqifatun ala tauhid yote yametundikwa juu ya tauhid kwa maana pasi na tauhid hakuna kukubalika hakuna kukamilika hakuna kupatikana thawabu za matendo hayo mpaka kuwepo jambo la tauhid fa kullama qawiya inapokuwa imekamilika tauhid kamulati hadhihi al-umur yanakamilika mambo haya kukubalika kwake kukamilika kwake thawabu zake matendo yote yanaongezeka kwa sababu ya jambo la tauhid. Kwa utaona tauhid ndio aslu asili. Inapozidi kuwa imara tauhid ndipo matendo mengine pia yanazidi kuwa imara na ndivyo yanakubalika mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini imechaka. Inavyodhoofika tauhid kadhalika matendo yote yanadhoofika. Kadhalika yanaweza kupotea kabisa. Bali anapotea mtu akiingia katika shirki tauhidi ikiondoka na ikiwa dhaifu kadhalika anakuwa dhaifu. Kwa hiyo ukizingatia maneno haya utaona mtu mwenye akili anatakiwa ajengee msingi wa mambo yake juu ya aqida kwanza, tauhidi ambayo imesalimika, na lazimiane na watu wa tauhid, watu wa aqida iliyosalimika. Si mwondo wa kuwa mtu anahangaika katika makundi ya kisufi, makundi ya kihizbi, makundi yenye aqida mbovu mbovu, huko akidhani kwa swala zake, huko na funga zake na mambo yake na sadaka zake kwamba kuna usalama. Hamna usalama, hamna usalama katika mambo hayo. Kwa jambo la msingi ni kuthibiti katika aqida na katika tauhid. Wa minha annahu yuharriru al-'abda min riq al-makhluqin, na miongoni mwa faida za tauhidi ni kwamba inamwacha huru mja kutokana na utumwa wa viumbe. Anakuwa mja hawezi kuwa katika utumwa wa viumbe. Wa ta'alluq bihim, na kufungamana nao moyo wake akafungamanisha na viumbe. Wa khaufihim, na kuwa hofu viumbe. Ni sawasawa katika binadamu au katika majini au viumbe wengineo, hawezi kufanya hili wala lile, kwa sababu viumbe katika wanadamu au katika majini hawataki, hawezi, hawi hivyo. Mtu wa tauhidi hawi hivyo, hiyo minyororo anakuwa tayari ameshaibua. Warajaihim, na kadhalika katika kuwataraji wao, hawezi kwa hivyo. Walamali ni ajlihim, na kufanya kazi kwa ajili yao, hawezi kufanya amali kwa ajili yao viumbe, anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwa al-izzu al-haqiqi wa al-sharaf al-ali, na huu ndo utukufu wa hakika na ndio sharafu iliyo juu. Ila ghairi dhalika min al-fawaid allati ashara ilayha al-shaykh Abdul Rahman fi hashiyatihi ala kitab at-tauhid, na zaidi ya hiyo katika faida ambazo ameziashiria al-shaykh Abdul Rahman au al-shaykh Ibn al-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi katika hashia yake juu ya kitabu at-tauhid, kama tulivyoona kuanzia katika darasa ya jana. Kwa hiyo kuna faida nyingi sana za tauhid. Falwajibu ala du'ati ila Allah, jambo la wajibu juu ya walinganizi wanaolingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ayatanu bi amri at-tauhid, watilie maanani jambo la tauhid. Wa ayahtammu bihi, na walitilie umuhimu. Wa inna mimma yu'limu alqalba, na hakika katika mambo ambayo yanaumiza moyo leo hii, antambuta nabitatun taqulu lima hadha al-ihtimamu bit-tauhid, ni kuzalika mbegu ambayo inasema kwa nini hii tauhidi bwana. Mbegu kizazi kikapatikana katika jamii ya watu chenye kudai lima hadha al-ihtimamu bit-tauhid, kwa nini kutilia umuhimu tauhidi bwana. Jambo watu waswali fiqh muamalat na kawaida ama aqida, na wengine walipokuwa wajinga kabisa wakaweka wazi bwana jambo la aqida hapa, kila mmoja na itikadi yake. Mjinga mkubwa, mambo ya aqida kila mmoja ana itikadi yake. Hapo kuna mambo ya pamoja ambayo lazima tukubaliane, ama mambo ya itikadi kila mmoja ana itikadi yake. Baadhi ya walinganizi, baadhi ya mashekhe na wengineo wakawa haya maneno wanayasema, imma bilisan alqaul, kwa ulimi wa maneno, au bilisan alhal, au kwa ulimi wa hali, wakawa naacha mambo yote wanarakiz katika jambo moja. Unaweza kupigana kwa sababu ya mchango msikitini, kwa sababu ya aqida na manhaji, hamna vita. Unaweza kupigana kwa sababu kuna jambo fulani la shule, lakini katika aqida na manhaji kila mmoja katika kipote chake safi, hawana shida. Katika akhlaqi za kisheria hakuna tabu. Tayib, kwa miongoni mwa mambo ambayo yanaumiza moyo leo hii ni kuzalika kizazi ambacho kinasema kwa nini kutilia umuhimu tauhidi, kwa nini. Haya mambo yako katika mijitamaa mingi na jumuiya nyingi na vikundi vingi vya Kiislamu na vya Waislamu. Alla nahtamma bi umuri almuslimina bi shu'unihim, au ala nahtamma, ala nahtamu bi umuri almuslimina wa bi shu'unihim, ala nahtamu bi umuri almuslimina wa bi shu'unihim, kwa nini tustilie umuhimu mambo ya Waislamu, umuri almuslimina wa bi shu'unihim, na hali zao. Mbona kuna mambo mengi ya kuwafanyia Waislamu? Waislamu wananyanyaswa, Waislamu wanapungufwa hiki, Waislamu wanapungufwa kile, Waislamu wanahitaji uongozi, Waislamu wanahitaji kadha. Sasa ninyi mnakaa tauhidi, tauhidi, tauhidi mpaka lini? Wakawa wanadai maneno haya. Fal muslimuna yuqtalun au yuqtalun. Waislamu wanauawa. Yuqtatal wanawana au yuqtalun wanauawa. Yaminan wa shimalan, kulia na kushoto Waislamu wanauawa. ونحن نلجأ إلى هدم القباب. نسيت أن الجنية كانت كمان بيكوفون جم قبة آية. أما بوقت وأنا أبوديا. ما قبة معلوم. يليو جنبيو كانت كما كابول وقت وأنا أنا كويا أومبا وأنا لي أملا وأنا بديك كذا. سيس كلو تا دعوية في ركز يوكو. ديس يكابول لي بتو نذرنيني. Uislamu wanauawa huko wanateswa. Kwa nini tusiende huko tukawasaidia Waislamu? Wa izalatul masajid allati buniyat ala alqubur. Na kuondoa misikiti ambayo imejengwa juu ya makaburi. Kwa nini tuhangaike na mambo haya? Huo msikiti fulani uko juu ya kaburi bwana kadha wa kadha. Kwa nini mambo haya? Wa nahwa dhalika min almasajid, na mfano haya katika mambo. Kwa nini tuhangaike mambo haya? Kwa wapo walinganizi ambao madai yao ni hayo. Kwa wakawa wanadai kwamba kwa nini Waislamu hangaike wakae kama hivi tunavyokaa, kusoma aqida, kusoma tauhid, mashallah, watu wasome ibada zao namna kumwabudu Mola wao. Kwa nini hali ya kuwa watu wanateswa huko? Nchi mbalimbali Waislamu wanateswa, hali ni ngumu. Kwani huko wanapoteza wamekosa nini? Swali dogo tu ambalo tutakiwa jiulize. Huko wanapoteswa Waislamu wamekosa nini? Idadi, makombora, misikiti, wamekosa nini mpaka wewe unahangaika kutoka zako Morogoro huku na kikanzu chako na kisu mfukoni, safari tunaenda Somalia, wewe una kombora gani lenye nguvu kuliko wale walionayo wao? Wamekosa nini? Swali dogo tu watu walitakiwa jiulize, wale wamekosa nini? Kama ni Waislamu, nchi yote ni ya Waislamu takriban. Wako wengi. Sasa mnapeleka idadi gani au mnapeleka kitu gani? Tulichokosa ni hiki. Al-aqida, at-tauhid. Bas. Na wewe unakwenda kuongeza na wewe janga la kusababisha mauaji kwa sababu aqida yako pia mbovu na tauhid yako mbovu na manhaji yako mbovu. Naenda kuongeza msiba. Ndiyo. Unaenda kuongeza msiba. Watu wako kwenye msiba, unaenda kuongezea msiba. Ndiyo. Hauna salama uliobeba. Hauna silaha uliobeba kwa sababu akida yako pia ni mbovu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Hilo lipo tofauti. Tofauti kati ya mapigano kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ni kwa ikiwa ninyi mnaumia na wao wanaumia. Yaani mshale ukimpiga kafiri na ukimpiga Muislamu, mshale ule ule. Si ndio? Lakini ziko baadhi ya tofauti. Watarjuna min Allah wala yarjun. Ninyi mnataraji kwa Allah msaada, wao hawataraji. Ninyi mna tauhid ndio msingi, ndio tofauti kati yenu ninyi na wao. Sasa huo msingi wao umeubeba mpaka unatoka zako Morogoro ukija kuvukavuka tu, unajibeba beba tu na kisuruali chako safari unaenda zako huko. Umebeba msingi gani ambao tofauti na wale? Hamna ishu. Kwa utaona Waislamu hawakujua bali hawajui kinachoendelea, wale ambao akili zao ziko namna hiyo hawajui. Wa maalasaf pia anatoka hapa anaenda kuoa Waislamu wenzake. Hawa wanaenda kuoa ni Waislamu wenzake. Kusoma makundi yanayopigana pengine ni makundi kati ya Waislamu na Waislamu. Alafu kutoka hapa anaweza kuenda kuongeza jamu pande mmoja kwa ajili ya kuoa Waislamu wenzake. Hali ziko namna hiyo. Wala na wao wanaitwa Waislamu kwa pengine akida zao mbovu kadha kadha. Hali ya kuwa na hao akida zao bali ni akhbath min haula. Mbovu za kikhawariji kuliko hata wale. Na akisema kwamba akida zao ni mbovu, pengine wale ni masufi au wana kadha kadha, wana makaburi, wana nini, sikayaacha nyumbani kwake na kwa wazee wake. Sikayaacha makaburi nyumbani kwake. Eh, makaburi ya nyumbani ya kifamilia yale hapo yaliyojengewa na hapo ambao watu wanaenda kuomba, wanalia kila siku zaidi wanaenda kuomba. Ikifika siku ya Eid ni siku maalum ya kwenda makaburini kuomba kulia. Ameacha haya, anaenda kwa makaburi ya Somalia. Si ndio? Pia hawaendi kwa ajili ya makaburi ya Somali, wala sio malengo. Ni kusaidiana tu, atuyuru ala askali hataka, kwa sababu wale fikra za hawa na wale zinafanana za ukhawarij, wanasaidiana wao kwa wao. Tayib, kwa hiyo almuhimu ni kuwa wao wakawa wanaona jambo la tauhid alina nafasi, jambo la tauhid ni jambo dogo, wakawa wanalidhoofisha jambo hilo na madai kuwa watu waende au watu watoke, na wasilazimiane na misikiti, na wasilazimiane na kusoma, na kuangaika na haya mambo ya shirki. Watu watoke wakawasaidie Waislamu wenzao na ndugu zao kwa waliko. Naelewana? Sasa haya ni maradhi mabaya ambayo wanakuwa wanayougua baadhi ya watu. Wakairu hadha alqawli nasiya anna au tanasa, na mwenye kuisema kauli hii amesahau au anajisahulisha. Kaula Imam al-Hunafai Ibrahim alayhi salam, kauli ya imam wa watu wa tauhid Hunafaa al-Muwahhidin, kauli ya imam wa watu wa tauhid ambaye ni Ibrahim alayhi salam. Ima huyu mtu anajisahulisha au amesahau aliposema Ibrahim, wajnubni wabaniya an na'budu al-asnam, ewe Allah niepushe mimi pamoja na mwanangu tusije tukaabudia sisi masanamu. Akiwa yeye ni muwahid, lakini anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na jambo la kuabudia masanamu. Sasa jamii mfano wa Ibrahim alayhi salam hakuna leo hii, yani kwa maana mtu anayefanana na Ibrahim hakuna alayhi salam salawatullahi wa salamu alayhi. Lakini watu wakawa wamerahisisha jambo la tauhid likawa halina nafasi, wanajiamini katika jambo na mambo ya shirki. Fa idha kana al-khalil imamul khulafa'i, imamul khunafa, ikiwa khalil kipenzi wa Allah, imamul khunafa, imam wa watu wa tauhid, alladhi ja'alahu Allahu ummata wa wahdahu, ambaye Allah alimfanya kuwa ni umma aliyakuwa yeye ni mmoja pekee yake akaitwa umma. Wa qala anhu azza wa jal, wa ibrahim alladhi waffa, na Ibrahim alayhi salam ambaye alitekeleza ahadi ya Allah yale aliyoamrishwa. Wa amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam ayattabi'ahu fi hanifiyatihi, amfati yeye katika tauhidi yake, katika kule kumpwekesha Allah pasina kumshirikisha. Allah amemwamrisha nabii wake Muhammad amfuate Ibrahim. Wakasara al-asnama biyadihi sharifa, na alivunja masanamu kwa mkono wake mtukufu. Nabii Ibrahim alayhi salam aliyavunja masanamu kwa mkono wake. Wastadda nakiruhu ala ahli shirki, na kulizidi kupambana kwake juu ya watu wa shirki. Nakiri yake, makemeo yake na mapambano yake dhidi ya watu wa shirki yalikuwa ni makubwa. Maa hadhihi al-fadhail, pamoja na fadhila zote hizi wa ghairiha na nyinginezo, yakhafu an yaqa'a fi shirki alladhi huwa ibadatu al-asnam, anahofia kutumbukia katika shirki ambayo ni kuabudia masanamu. Wa huwa a'zamu shirki, ambayo pia ni shirki kubwa. Sio shirki na asghar, shirki ndogo, la, wala shirki nyinginezo katika aqwal na vitendo vinginevyo, la, bali anahofia jambo la kuabudia masanamu. Fama balu kabir bima dunahu, unaonaje kwa wale ambao wako chini ya jambo hilo la, au wako chini ya imamul khunafa ambaye nabiyullah Ibrahim alayhi salam, wale ambao wako chini yake unaonaje? Bila shaka jambo litakuwa ni jepesi zaidi. Walidhalika yaqul Ibrahim at-Tamimi at-Taimi rahmatullahi ta'ala alayhi, Ibrahim at-Taimi التيمي يقول إبراهيم التيمي رحمة الله تعالى عليه ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه السلام نانا نجيامينيشا كوا شرك بعد إبراهيم عليه السلام نانا نجيامين ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال موسى يا رب علمني شيئا alisema nabii Musa e Mola wangu nifundishe mimi kitu adhkuruka wa ad'uuka bihi nifundishe kitu ambacho nitakutaja wewe na nitakuomba wewe kwa neno hilo au kwa kitu hicho nitajie nifundishe jambo ambalo kwalo nitakuomba wewe na nitakutaja wewe nikutajeje na nikuombeje kupitia neno gani au jambo gani kala ya Musa akasema Allah e Musa qul la ilaha illa Allah sema la ilaha illa Allah qala shaykh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alayhi fi kitab at-tauhid ha ala hadha al-hadith ju hadithi fihi anna al-anbiya'a yahtajuna hi ni dalili kwamba manabii wanahitajia litambihi ala fadli la ilaha illa Allah kutanabahishwa kuzinduliwa juu ya fadhila za la ilaha illa Allah tazama Nabii Musa alayhi salatu wasalam anazinduliwa na Allah baada ya kuhitajia neno ambalo ni kubwa zito ambalo atamtaja Allah na atamuomba Allah kwa neno hilo akazinduliwa na Allah juu ya neno hilo kuwa ni la ilaha illa Allah vipi waliobakia Zaid na Amr afu kuzindua watu juu ya tauhid na tumezoea bwana tauhid kiasi kwa tauhid Nabiiullah Musa alayhi salam anazinduliwa kwa jambo la tauhid tauhid mpaka mwisho wa umri wako tauhid mpaka pumzi yako ya mwisho tauhid inahitajia wewe anahitajia mke wako, anahitajia mwanao, anahitajia bibi yako, anahitajia shangazi yako, mama mdogo. Wote wanahitajia tauhid. La ilaha illa Allah. Na wale ambao si waislamu natakiwa ingie katika Uislamu. La ilaha illa Allah. Hakuna muabudiwa wa haki asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Nabi Isa alayhi salam, wala mamake Maryam alayha salam, wala wengineo katika al-anbiya. ولا جبريل عليه السلام ولا كتك ونادام كتك أولياء بل بيوبه بيوباكية لا إله إلا الله لازم جامل توحيد نكوب ونزيته كو توحيد نتاليا كلا موجة إكيام باكا نبي والله نزندولي وجوه جامل توحيد بس كو تسيسي من باب أولى لازم تزندواني نكلا موجة يزندوه نفسياكي نمزندوه منزاكي juu ya jambo la tauhid na kudhibiti katika tauhid kunahitajia malezi. Hakuna kujiamini katika jambo hili. Fayajibu alaina an nahtamma bihadha al-amri. Ni wajibu juu yetu tulitilie maanani jambo hili, tulitilie umuhimu jambo hili. Wa annuwalliya ihtimaman kabiran au annuwalliyahu ihtimaman kabira na tulipe tulipe jambo hilo ihtimaman kabira tulipe umuhimu mkubwa fa idha salima hadha al-amr likisalimika jambo hili la tauhidi fama ba'dahu akhaffu wa ashal yaliyo baada yake ni mepesi na ni rahisi zaidi jambo la tauhidi awali watu wakimjua Allah subhanahu wa ta'ala yaliyo baada hapo ni mepesi na ni hafifu zaidi ya hapo wa yudhminu salamata ma ba'dahu min al-a'mal na inadhaminia usalama wa yale yaliyo baada ya hiyo katika matendo amma idha kana hadha al-aslu fasidan falan tifa'a wala salaha wala qabul ama ikiwa msingi huu ni mbovu hakuna kunufaika, hakuna kutengamaa, hakuna kukubaliwa kwa matendo. Kwa lazima tusimame sawa jambo la tauhidi, sisi tunaunganishwa na tauhidi. Jambo la tauhidi lazima lipewe nafasi kubwa. Watu watangulize mapenzi katika jambo hili. na chuki isimame juu ya jambo hili la tauhidi la ilaha illa Allah. Manabii sallallahu alayhi wasallam alayhi majma'in hawajasimamisha jihad na vita awalan kwa jamii zao na watu wao isipokuwa mwanzo ni kwa sababu ya la ilaha illa Allah. Bas, huu ndo msingi, ndo jambo lilounganisha na jambo lilofarikisha baina yao na watu wao waliokataa la ilaha illa Allah, waliokataa tauhid. Leo jambo hili katika jamii zetu hamna. Hamna basi. Niwezekana ukasema mimi mashaallah ningalia tauhid nafsi yangu. Na unaijua tauhid, unatakiwa ujue tauhid kwa aina zake zote, tauhidul uluhia, rububia, asma wa sifat. Na alwala wal bara isimame juu ya hilo. Aluluhia, mabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kumpekesha Allah kwa katika ibada zako, katika matendo yako. Arububia, kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika matendo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidu lasmai wa sifat, katika majina yake Allah na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Je, katika mambo haya watu wanaisimamisha tauhidi? Watu wanampekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi aksamu zote tatu? Hili ni jambo la msingi ambalo lazima lipate daraja na nafasi ya kwanza. Na ikiwa wewe mashaallah unaelekea, je, familia yako na wako hivi? Je, majirani zako na jamaa zako wako hivi? Watu wako katika shiriki za kawaida wako hivyo? Shiriki kwa aina zake zote, ziwe shiriki za kuabudia masanamu, ziwe shiriki za kikafiri za kumabudia Isa alayhi salam, ziwe shiriki katika mambo ya kuabudia mwezi na kuabudia mambo ya ajabu ajabu ambao wako nayo katika baadhi ya mambo na yale ambayo yamejiri katika jamii za leo, katika tamthilia mbalimbali za Nigeria za nini, wakawa wanaabudu katika uchawi, wanaamini nguvu za giza na mambo kama yale. Almuhimu yote ni katika masala ya shirku billah, na yako katika jamii za Waislamu, jamii za kina Amru na Zaid yapo. Kabla ya kusema kwa kina Joni na Josephat na nani, jamii na familia za kina Amru na Zaid yapo, na watoto wana itikadi hizo na mambo yao katika familia ya kawaida tu. Hakuna salama, hakuna sala, fala sala, hakuna sala wala kabul katika matendo yetu. Haiwezekani mpaka tutengamae na tujinyoshe sisi, kadhalika tunyoshe jamii zetu. Kwa hiyo hii ndio msingi katika misingi ya da'wa ya salafia, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuwa inarakiz, inalingania, inahimiza na inatanguliza jambo la aqida, jambo la tauhid kabla ya mambo yote. Kwa hiyo ukiona da'wa inalegeza tauhid, fahamu ya kuwa hapo anatoka katika tauhid. Dawa inalegeza msingi wa aqida, wanalainisha lainisha msingi wa aqida, fahamu ya kuwa hao wanakwenda tenge na dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.